सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन के क्रम में 36वीं कक्षा और अर्थ संग्रह की 3री कक्षा। पिछले पाठ में हमने देखा कि धर्म किसे कहते हैं, इस विषय में इन्होंने व्याख्या की, और अर्थ संग्रहकार की व्याख्या और सूत्रकार की व्याख्या की संगति लगाई कि वेद मात्र के वाचक ये हैं और संपूर्ण वेद जो धर्म का वाचक है, धर्म को बताने वाला है, तो उसके सभी वाक्य इसके अंतर्गत आ जाएंगे। उनके द्वारा, वेद के समस्त वाक्यों के द्वारा जो हमें निर्देश दिया जाता है, जो बात बताई जाती है, वो सब धर्म के अंतर्गत आएगी। और जो प्रयोजन होता है धर्म का, उद्देश्य, वो धर्म नहीं कहलाता है, धर्म से उसको हम प्राप्त करते हैं। और इसी तरह फिर आगे स्वर्ग कामो यजेतम है, तो यजेतम है, यज धातु अलग बात है, और तप प्रत्यय वो अलग बात कहता है क्रिया को और लिंगत्व को, विधि को। तो यजेत मतलब यागम कुर्यात, याग को करे। तो कुर्यात में करना भी है और लिंगत्व विधि भी है वहां पर। तो विधि और इसके अंदर साथ में चूंकि भावना शब्द आई कि भावना किसे कहते हैं, तो भावना के लिए भी इन्होंने बताया, और वो भावना कितने प्रकार की होती है, उसमें से हमने शाब्दी भावना के बारे में थोड़ा देखा और आगे उसको पूरा करेंगे और अर्थी भावना आदि का करेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी, पृष्ठ संख्या 25। पृष्ठ संख्या 25, इसमें भावना के ऊपर चर्चा चली थी कि हाँ, होने वाले के अनुकूल हुआने वाले का व्यापार विशेष। हाँ, तो जैसे 25 में घटाए थे कि जो चावल पक रहा है और जो पका रहा है उसका जो व्यापार। 25 में तो एक उदाहरण समझ, सरल उदाहरण समझ रहे हैं, बाकी यहाँ पर यजेत ऐसी विधि वाक्य को लीजिए, यजेत यजन करे, ठीक है, या पचेत पकाए, ऐसा ले लीजिए। हाँ, आगे तो जैसे यजेत है, तो इसमें जो यजेत जो क्रिया है, भावना ये किसकी मानी जाएगी, जो परमेश्वर है उसकी मानी जाएगी। हाँ हाँ, परमेश्वर शब्द हम अपने ढंग से तो ठीक है, जो वेदों को या इनको वेदों को, वेदों के लिए अगर आप कह रहे हैं, मूल वेद के लिए स्वर्ग कामो यजेत, ये इन चार वेदों में का मूल का वचन नहीं है, ये मंत्रों का नहीं है, बात के अन्य जगहों का वचन है, ये ब्राह्मण ग्रंथों आदि का। लेकिन उसको भी ये चूंकि वेद मानते हैं, उस दृष्टि से इनका कथन है, और उसको ये अपौरुषेय मानते हैं, यानी किसी ने बनाया नहीं है उन वाक्यों को। और मूल वेद के लिए तो हम कह ही सकते हैं कि वो वेद, लेकिन परमात्मा ने हमें दिया है इस रूप में, आप परमात्मा को कर्ता मान लें, बताने वाला या विधि करने वाला, तो ठीक है, इसको कहने वाला परमात्मा यह माना जा सकता है। भावयिता जो है वो परमात्मा माना जाता है, लेकिन ये इसको परमात्मा के रूप में नहीं कहते हैं, वो कहते हैं ये अपौरुषेय है, क्योंकि इसकी नित्यता चाहते हैं। नित्यता पे इतना बल है इनका कि ईश्वर को भी पौरुषेय के रूप में वहां स्वीकार नहीं करते। ईश्वर भी तो पुरुष है, ईश्वर के द्वारा रचा गया तो अनित्यता आ जाएगी, तो ये तो सदा से है, नित्य है, अनादि है, इसलिए ये अपौरुषेय कहते हैं। तो इस भाषा में नहीं बोलेंगे ये तो अपौरुषेय कहेंगे, ईश्वर ने भी नहीं बनाया इनको, थे बस ऐसे ही है। हाँ ठीक है जी, दूसरा प्रश्न। इसी में कि जैसे किसी ने किसी को आजादी की यहां से जाए आप ऐसा, हाँ। तो जो आज्ञा देने वाला है क्रिया तो उसकी तो नहीं हुई, क्रिया उसकी भी हुई, जिसने आज्ञा दी तो उसने आज्ञा देना रूप क्रिया की, गच्छेत क्रिया, आज्ञा देना गच्छेतु जाओ, तो उसकी ये क्रिया हो गई, ये भावयिता का व्यापार हो गया। हाँ ठीक। और दूसरा है वो जा रहा है उसका जाने का हुआ। हाँ रविशंकर जी, इसी सूत्र में 25वें में इसको सूत्र 25वां, ये सूत्र नहीं बोलते हैं, ये तो इनका व्याख्या है, मतलब गद्य है ये तो जी। इसमें तो इसमें जैसे एक उदाहरण अगर हम लेते हैं जैसे पचेत, तो जो पकाने वाला जो है तो उसका जो व्यापार विशेष है वो कहां से कहां तक का कहलाएगा, जहां से उसने चावल लिए हैं और जहां तक वो पकाए, तो पूरे बीच का सारा व्यापार इसमें लेंगे ऐसा? दो दृष्टियां होती हैं इसमें, अगर आप उसको पचन मतलब गलन मूल को ही लेना चाहते हो विकृति, तो वो तो जब अग्नि चढ़ाएंगे तब पचन होता है वास्तव में तो, और जब तक अग्नि जलती है वो गलन क्रिया या परिवर्तन क्रिया चलती है, वास्तविक तो वो है, लेकिन उसके अनुरूप जो जो क्रियाएं की गई, हमने बर्तन धोया, हमने चावलों को साफ किया, उसको धोया, उसको चढ़ाया, जो भी ये सब हम करते हैं वो सारा का सारा भी पचन के अंतर्गत ही आएगा, और उसके बाद उसको उतारा हमने, कुछ जो भी कुछ करना है उससे संबंधित, तो वो सारे को पचन के अंतर्गत ले लेंगे। हाँ दूसरा जी पृष्ठ संख्या 19 पे, पृष्ठ संख्या 19, हाँ ऊपर से जो दूसरी पंक्ति है, तो विधि और मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद, ये पांच चीजें वेद के भाग में कही हैं। हाँ तो जो मंत्र भाग है उसको अलग कैसे लिखा है ये समझ में नहीं आया। हाँ, ये विषय आगे आएगा, अभी खोलेंगे इनको, ये जो भाग है ना विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद, ये सब आगे खुलेगा, इसमें इसका विषय है इस अर्थ संग्रह का, आगे ये स्पष्ट हो जाएगा आपको। हाँ पृष्ठ संख्या 18 पे जो यहां पर जो इन्होंने जो व्याख्या की है सूत्र की, तो उसमें वेद प्रतिपाद्य जो लिखा है, तो वहां पर उन्होंने फिर प्रयोजनवत भी लिखा था, तो अगर यहां पर इन्होंने जो संगति लगाई है उसमें चोदना शब्द से पूरे वेद का ग्रहण किया है, तो फिर उससे तो फिर वहां पर जो प्रयोजन वाले जो शब्द हैं उनका भी ग्रहण होगा, तो फिर उसकी कैसे संगति लगेगी? नहीं प्रयोजन वाले तो वही तो हैं, जो वेद प्रतिपाद्य है वही तो प्रयोजन वाला है, जिसका प्रयोजन वेद में जो वाक्य दिए गए हैं उनका कुछ न कुछ प्रयोजन है, वेद के द्वारा जिसको प्रतिपादित किया जा रहा है जिस धर्म को, उसका कोई प्रयोजन है, प्रयोजनवत कौन है? धर्म। वेद के द्वारा किसको प्रतिपादित किया जा रहा है? धर्म को। प्रयोजन वाला कौन है? धर्म। और परोक्ष रूप से आप यूं परंपरा से कह देंगे वेद भी प्रयोजन वाला है, क्योंकि वेद जिसका उपदेश कर रहा है वो भी सब प्रयोजन है, वो धर्म के माध्यम से वेद के वचन, उसने कुछ कहा उसका जो अर्थ है उसको धर्म कहा, जो कि प्रयोजन वाला है, निरर्थक नहीं है, तो धर्म भी प्रयोजन वाला कह सकते हैं, वेद भी प्रयोजन वाला कह सकते हैं, पर यहां प्रयोजनवत मतलब उस ऐसा अर्थ वेद के द्वारा प्रतिपादित जो प्रयोजन वाला अर्थ है उसको धर्म कहेंगे, धर्म प्रयोजन वाला है। हाँ ये तो स्पष्ट है। हाँ जैसे 19वें जो पृष्ठ पर जो पांच चीजें जो दी थी, इन पांच चीजों को उन्होंने इस चोदना शब्द में घटा करके कहा था कि ये इस तरह से घटेंगे और पूरे वेद को सम्मिलित करेंगे। हाँ। और जब दूसरी व्याख्या जो इन्होंने की थी उसमें वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वत लेकर के कहा था, और तो जो प्रयोजन जो है जैसे स्वर्ग है, तो उस स्वर्ग को तो हम यहां पर जो मूल जो जैमिनी जी का जो मंत्र है सूत्र है तो उसमें तो उसको नहीं ले सकेंगे, लेंगे ना उसको भी, तो स्वर्ग उसको भी लेंगे, उसको भी लेंगे, प्रयोजनवत भी इसमें अंतर्भावित है, अर्थात धर्म, और धर्म कौन सा होता है वो वह व्याख्या में वहां पर किया ही गया था, जो हितकारक होता है जो सार्थक होता है कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है उसका, वो उसमें जुड़ा हुआ ही है। तो फिर उसका वाक्य तो कैसे बनेगा कि जो स्वर्ग से प्रतिपादित जो अर्थ है वो धर्म? स्वर्ग से प्रतिपाद्य अर्थ नहीं, वेद के द्वारा, स्वर्ग जिसका लक्ष्य है, स्वर्ग को लक्षित करके प्रयोजन को बताते हुए जो कुछ कथन किया गया कि ऐसा ऐसा करो, ठीक है। और बोलिए आचार्य जी, जो भावना शब्द आया है तो ये केवल लिंग लकार के लिए प्रयोग करेंगे या सभी दसों लकारों में? नहीं, वो तो भावना तो सभी जगह आ जाएगी, लेकिन यहां चूंकि हमारा विषय ऐसा है इसलिए उस पर ही केंद्रित है ये, बाकी तो भावना तो सब जगह आ जाएगी, अलग अलग ढंग से आ जाएगी। हाँ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 27 जो छठा है शाब्दी भावना दिए है, हाँ। उसमें जो दूसरी पंक्ति है वहां से आगे फिर से एक बार, दूसरी पंक्ति लिंग श्रवणे, लिंग के सुनने पर, लिंग क्या जो विधि आदि है, यानी त प्रत्यय और उसमें जो लिंग भाग था विधि का, उसके सुनने पर, श्रवणे मतलब है सती सप्तमी, सुनने पर जिसने सुना है उसके मन में क्या आता है, अयम माम प्रवर्तयति, अयम मतलब वो जो बोलने वाला है जिसने विधि की है, दो व्यक्ति हुए, एक विधि करने वाला बोलने वाला ऐसा करो और एक जिसके लिए कहा गया कि ऐसा करो, तो जिसने जिसको करना है उसने सुना लिंग तो कि ये कह रहा है कि ऐसा करो, तो ऐसा करते हुए उसके मन में क्या आता है, अयम माम प्रवर्तयति, ये मुझको प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है इस कर्म करने के लिए। ये कब होता है, लिंग श्रवणे, लिंग का श्रवण होने पर ही तो हमें पता लगता है कि ये मेरे को प्रेरित कर रहा है, अगर भाषा का प्रयोग किया है, अथवा हम हाथ के संकेत आदि से भी किसी को प्रेरित करते हैं उसको अभी छोड़ दीजिए, लेकिन जब वाक्य बोला है तो जब तक वो लिंग श्रवण नहीं होगा यजेत, तब तक उसको ये नहीं पता लगेगा कि ये मेरे को प्रेरित कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। तो लिंग श्रवणे, लिंग का श्रवण होने पर अयम माम प्रवर्तयति, ये मुझे प्रेरित कर रहा है, ठीक है, ये मेरे को प्रेरित कर रहा है, ये कैसे प्रेरित कर रहा है, इसी को खोल रहे हैं, उसकी क्या प्रवृत्ति हो रही है कि मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम इति, मेरी प्रवृत्ति के अनुकूल, मैं जो करना चाह रहा था, मेरी प्रवृत्ति जो है, मेरा जो व्यापार है उसके अनुकूल व्यापारवान है ये। पीछे हमने भावना में क्या देखा था, भवितुर भवनानुकूल, तो ये भवितु कौन है, मैं, मेरी प्रवृत्ति के अनुकूल, मेरे भवन के अनुकूल, भवितु भवनानुकूलो अयम व्यापारवान भावयितुर व्यापार विशेष, ये मेरे अनुकूल कुछ बोल रहा है, इति नियमेन प्रतीते है। लिंग श्रवणे अयम माम प्रवर्तयति, लिंग के सुनने पर ये मेरे को प्रेरित कर रहा है, ये कैसे पता लगता है, तो बोले ये अर्थ नियम से, लिंग से ही पता लगता है हमारे को, जब जब इस तरह का प्रयोग होगा यजेता तो ऐसी प्रतीति होती है, वो भाषा का ऐसा ही संकेत, शब्द का अर्थ के साथ ऐसा ही संकेत बना हुआ है, प्रत्यय का जो संकेत बना हुआ है हमारे को बोध है वो ऐसा ही है, तो जब जब उसको सुनते हैं तो यही हमें बोध होता है। और कोई आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 18 में जो अर्थ संग्रह की पंक्ति है, दूसरी पंक्ति के अंत में, तत्रापि चोदना शब्दस्य वेदमात्र परत्वात्, तो चोदना लक्षणोर्थो धर्मः, इस सूत्र में भी जो चोदना शब्द है वो वेदमात्र परक है, तो वेदमात्र परक कैसे है, क्योंकि चोदना तो उस वाक्य को कहते हैं जो प्रेरणा वाक्य है, जिस वाक्य से कुछ करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसको आप विधि कहेंगे, जी विधि वाक्य, लेकिन उसके अलावा भी जो ये विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद है, इस सब को लेकर के चलते हैं ये, तो फिर केवल विधि नहीं है जी, केवल विधि नहीं, जिसको हम विधि नाम से कहते हैं ऐसा करो, अब निषेध है ऐसा मत करो, वो भी चोदना ही कहलाएगी जी। तो फिर इन्होंने पहले जो धर्म का लक्षण किया था कि प्रयोजनवत अर्थो धर्मः, तो उसमें यदि प्रयोजनवत नहीं पढ़ेंगे अर्थात वत नहीं लगाएंगे तो स्वर्ग आदि भी धर्म होने लगेगा, हाँ। अर्थात जो साध्य है वो भी धर्म कहलाएगा, हाँ। तब तो फिर वो बात खंडित होगी, क्योंकि जब वो वेद में कहे हुए सारी चीजों को ही धर्म कहना चाह रहे हैं तब, हाँ। तो फिर वहां वत लगाने की आवश्यकता नहीं, नहीं वत तो फिर भी लगाना है, क्योंकि वेद में जो बातें कही गई हैं वो किसी को उद्दिष्ट करके कही गई हैं, अब जो वो बात कही गई है बस वो ही धर्म है, उस धर्म से जो लक्ष्य प्राप्त होगा वो अलग है, लक्ष्य का नाम भी उल्लेख तो होगा उसमें वाक्य में, लेकिन वो लक्ष्य विधि नहीं है, यानी लक्ष्य उस वाक्य का अर्थ नहीं है। लक्ष्य तो केवल संकेत किया जा रहा है कि इसको प्राप्त करना है, मतलब जो लक्ष्य है वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। लक्ष्य वाला धर्म वही होता है, इतना तात्पर्य। लक्ष्य जो होता है वो प्रयोजन वाला होता है, निष्प्रयोजन होगा वो धर्म नहीं कहलाएगा। तो वेद में जो पूरे वाक्य हैं, उन वाक्यों से जो कहा जा रहा है तो उसमें प्रयोजन तो साथ में आया हुआ है, लेकिन प्रयोजन एक शब्द है वहां पर कहीं वाक्य में, लेकिन प्रयोजन के अलावा जो पूरी वाक्य रचना है उसके आधार पर देखेंगे तो वो जो अर्थ निकल करके आ रहा है, जो को हम धर्म कह रहे हैं, वो प्रयोजन वाला है। तो प्रयोजन के शब्द तो आएंगे ही वहां पर, वो जो प्रयोजन कहा गया उसको धर्म नहीं कह रहे हैं यहां, प्रयोजन को धर्म नहीं कह रहे हैं। यद्यपि प्रयोजन को बताने वाले शब्द वहां वेद में मिलेंगे, लेकिन प्रयोजन को धर्म में धर्म नहीं कह रहे। जी आचार्य जी, अगर सारे वेद का ही उसमें ग्रहण करना होता कि पूरा वेद में जो भी कहा गया वो सारा धर्म है, तो यहाँ पर चोदना लक्षण अर्थो धर्म ना कह करके जब चोदना शब्द वेद मात्र पर रखे तो वेद के द्वारा जो भी लक्षित है वो सारा धर्म है, तो ऐसा कह सकते? वेद के द्वारा लक्षित हमारे लिए जो कर्म कहे गए हैं उनको लेंगे, उनको लेंगे। वो उन्होंने इस शब्द से प्रेरित किया है, जो प्रेरणावाचक जो शब्द है उससे उन्होंने कह दिया है। ये तो केवल अंतर विरोध को बता घटाने के लिए इन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है। आखिर तो कहीं कहीं विधि निषेध कर्तव्य ये तो सब बताएंगे ही ना, वो कई तरह से विधि मतलब साक्षात विधि करके भी बोला जाता है ऐसा करो। एक है उस बात की केवल प्रशंसा कर दी तो भी उसका मतलब यही होता है कि करो। तो जो भी करने का है विधि या निषेध के रूप में मुख्य रूप से तो उसी के अंतर्गत आएगा, बाकी ये पांचों चीजें तो आगे आएंगी उसी। इनका तात्पर्य सारे इतना ही है कि वेद प्रतिपाद्य और चोदना में भेद नहीं है और एक ही मान करके उसको चल रहे हैं, विरुद्ध नहीं है वो कथन। जी आचार्य, दूसरा है 20वें पृष्ठ में, ये अर्थ संग्रह की जो अंतिम पंक्ति है इसकी, उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम भावना एव उच्यते। तो ये जो दोनों हैं आख्या तत्व और लिंगत्व, इन दोनों के द्वारा भावना को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके व्याख्याकार ने कहा है कि यहाँ एव शब्द लगाने से जो कर्ता आदि उसके जो वाच्य होते हैं उनकी निवृत्ति कराई गई है, अर्थात आख्यात के द्वारा तो केवल भावना को ही कहा जाता है, कर्ता कर्मा आदि को नहीं कहा जाता है। तो इसमें ये प्रश्न उठेगा कि फिर उनको किसके द्वारा कहेंगे? नहीं, उनको भी कहा जाता है ना उससे। आख्या दो अंश इन्होंने कहे ना, एक आख्या तत्व और एक लिंगत्व, ये जो दोनों हैं इनसे। यहां ये नहीं कहा जा रहा है कि प्रत्यय से, प्रत्येक में ये दो बातें हैं, प्रत्यय में दो बातें पता लग रही हैं, इन दोनों से भावना ही कही जा रही है। लेकिन इससे ये नहीं, इसका ये अर्थ नहीं लेना चाहिए कि प्रत्यय से पुरुष या वचन नहीं कहा जा रहा है, पुरुष वचन भी कहा जाता है। जब दोनों ही अंशों से वो कह दिया तो किस अंश से अब पुरुष को कहा जाएगा? आप ये मान के चल रहे हो कि प्रत्यय में बस दो ही अंश है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रत्यय में दो ही अंश हैं और दो से ये अर्थ आ रहे हैं, तो फिर और कौन सा अंश बचा जिससे कि और कुछ पुरुष या वचन को कहेंगे? इन्हीं दोनों से कहना चाहिए, तो इन दोनों से तो पुरुष और वचन आ नहीं रहा है, तो मत लीजिए ना इससे। प्रत्यय के ये दो अंश हैं, और भी जो अंश हैं वो तो पुरुष और वचन को बताएंगे, वो काल को बताएंगे जो भी है उसके अंदर, वो अलग बताएंगे। यहां केवल दो अंश लिए गए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि 50-50% बस यही दो अंश है और कुछ है नहीं। ये चीज भी प्रत्यय का अंश है, ये भी उसका अंश है, बस। प्रत्यय में दो अंश होते हैं, आख्या तत्व लिंगत्व, ये है। अन्य अंशों का निषेध नहीं कर रहे हैं, वो भी प्रत्यय से ही कहा जाएगा, नहीं तो और कोई उपाय ही नहीं है। प्रकृति से कह नहीं रहा है वो, प्रत्यय तो आके कहेगा, चाहे वाचक पक्ष कहें चाहे द्योतक पक्ष कहें, वो तो प्रत्यय में ही, प्रत्यय से द्वारा ही संकेतित मानना पड़ेगा हमें। उसमें तो व्याकरण वाली बात वो ठीक है, उसका ये खंडन नहीं कर रहे, ठीक है। और कोई? ओ अच्छा जी, पाणिनि के सूत्र के अनुसार विधि निमंत्रण आमंत्रण अभीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेसु और विधि लिंग और लोट्चे, ये विधि में आ गई, परंतु यहाँ पर जो ये वेद को जो इसमें छह भागों में बांटा गया है इसके विषय के अनुसार, विधि, मंत्र, नामदेह और निषेध और अर्थवाद, तो यहाँ पर क्योंकि चोदना लक्षण अर्थो धर्म में कहा है, तो अब ये चोदना और विधि ये समानार्थक माने जाएंगे जी? नहीं, समानार्थक नहीं, इसको व्यापक ले लीजिए, विधि भी उसके अंतर्गत आ रही है। जब उन्होंने चोदना का मतलब पूरे वेद वाक्य को ले लिया, सभी वेद पूरे वेद को ले लिया और उसके जितने भाग हैं वो सब उसके अंतर्गत आएंगे, लेकिन मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि प्रेरणा मतलब तो विधि में होती है, लेकिन निषेध में भी होती है, अर्थवाद में भी होती है, ठीक है, तो उसको पूरे को ही लेकर के चल रहे हैं अभी यहाँ पर। तो ये चोदना को यहाँ व्यापक रूप में लेंगे? व्यापक रूप से ही लेंगे, और ये जो विधि है इसके अंतर्गत लेंगे, इसी में ले लेंगे जी। आचार्य जी, आपने अभी बताया था कि सभी लकारों में होगा क्या ये भावना? भावना, लेकिन भावहिता तो केवल विधिलिंग आदि लकार में होते हैं, विधिलिंग लोट के अंदर जहाँ वो है, अन्य लोट आदि लकार में नहीं, उसमें भावहिता नहीं होगा, लेकिन भावना तो वहां पर होगी। ये जो भावना कही जा रही है ये भावहिता वाली, यानी एक वाक्य और कुछ बोलने वाला और करने वाला जी। उतने अंश में तो नहीं होगी, लेकिन भावना का मतलब जो हम क्रिया लेते हैं वो तो सब जगह है ही। केवल क्रिया नहीं लेते ना, भावना का अर्थ हम लेते हैं भावहितु क्रिया। हाँ, ये भावहितु क्रिया ये यहीं पर ही घटेगी, विधिलिंग और लोट में घटेगी। ये वाली जो भावना है लक्षण है ये केवल विधिंग में घटेगी, लेकिन वैसे भावना तो सब जगह है, ठीक है। आचार्य जी, अभी इसी बात पर था, यदि भावना से केवल दो ही क्रियाएं के लेंगे, लिंग लकार या लोट लकार को ही लेके देखेंगे, तो दूसरे क्रियाओं को जब हम प्रेरक निजंत लाके देखेंगे तो वो भी तो भावहितु के रूप में आ सकता है, हो जाएगा ना उसमें, निच तो वहां प्रेरक आ ही रहा है वहां पर, तो दसो लकार उस दृष्टि से देख सकते नहीं, वो तो ले सकते हैं, लेकिन वो फिर सीधे सीधे धातु से तो नहीं है ना, वो आप निच ला करके करेंगे ना उसको, तो नियंत्र धातुएं हो गई, उस रूप में कर सकते हैं प्रेरणा। और वैसे सीधे सीधे लिंग तो देखेंगे भाषा की दृष्टि से तब तो इसमें आएगा, लेकिन ऐसा हम जो सामान्य भाषा लट लकार का भी प्रयोग करते हैं उसमें भी जहां हम प्रशंसा कर रहे हैं इससे ऐसा होता है, करना चाहिए ये नहीं है। अब यूं तो तबियत प्रत्यय आदि आते हैं वहां से भी निकल करके आता है ये प्रेरणा, वहां से भी निकल करके आती है, अन्य प्रत्ययों से भी आती है, कृत प्रत्ययों से, कर्तव्यम आदि से, और दूसरा कहीं सीधे सीधे भी होता है ना, इससे ऐसा होता है, अब ये हम प्रशंसा कर रहे हैं उसकी, और इस प्रशंसा से भी वहां पर प्रेरणा निकल करके आ रही है, लेकिन सीधे सीधे प्रत्यय से नहीं आ रही है, वो अर्थवाद से आ रही है, प्रत्यय और वो प्रकृति यानी क्रियावाचक जो पद है और उसके प्रत्यय से हम सीधे सीधे नहीं कह सकते, क्योंकि हमें उसमें व्याकरण लाना ही पड़ेगा कि इस प्रत्यय का कौन सा अर्थ है, वो ये थोड़ा ना बताएंगे, प्रत्यय का अर्थ तो व्याकरण के अनुसार ही होगा और व्याकरण में लिखा हुआ नहीं है, वहां तो वर्तमान लट लिखा हुआ है केवल, और तो नहीं है वो पद की दृष्टि से, तो वहां तक ही सीमित रहा, लेकिन पूरे वाक्य से हमें वहां पर भी प्रेरणा मिलती है, अर्थवाद वाक्य होते हैं, अब होता वहां लकार ही है, वो प्रेरणा वाक्य से आ रही है ऐसा मानेंगे, वहां पर अर्थवाद से आ रही है। सीधे सीधे जहां विधि कही गई है तो विधिलिंग और लोट, ये दो तो हम सीधे सीधे ले सकते हैं और कुछ कृत प्रत्ययों को ले लेते हैं, ठीक है। तो आगे चलेंगे, अर्थ संग्रह के छठी संख्या का जो अनुच्छेद है यहां, इसमें हमने शाब्दी भावना का प्रसंग चल रहा था। तो शाब्दी भावना क्या होती है? पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावितुर व्यापार विशेष है शाब्दी भावना। और शाब्दी भावना किससे पता लगती है? लिंग तो से पता लगती है, लिंग अंश से। तो अब इसमें आगे कह रहे हैं कि ये वाक्य तो लौकिक भी होते हैं और अलौकिक भी होती है, पौरुषेय भी होते हैं अपौरुषेय भी होते हैं, तो वहां पर ये शाब्दी भावना कहां रहती है? तो उसके लिए नीचे कहा सच व्यापार विशेष हो, ये जो व्यापार विशेष कौन सा है? भावहितुर व्यापार विशेष है, भावहिता का जो व्यापार विशेष है जिसको इन्होंने शाब्दी भावना कहा है वो कहां रहती है? लौकिक वाक्य पुरुष निष्ठो अभिप्राय विशेष है, ये लौकिक वाक्य में, यानी जो पुरुष के द्वारा बनाया गया वाक्य है, सांसारिक वाक्य है, निर्मित वाक्य है, उसमें पुरुष में निष्ठ एक अभिप्राय विशेष है। पुरुष कौन? जो उसको बोलने वाला है, उस वाक्य को बोलने वाला है, उसमें रहने वाला एक अभिप्राय विशेष है। उसका क्या अभिप्राय? ये ऐसा करे। ये जो अभिप्राय विशेष है इसको भी शाब्दी भावना कहा गया है। लेकिन ये पुरुष में भी निष्ठ होती है, हमारे को दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, भावना है, भावयितुर व्यापार विशेष है, उसके अंदर भावना है, वो बोल रहा है, शब्द का वाक्य का प्रयोग वो भी कर रहा है, लेकिन ये कहां पर है? पुरुष निष्ठ है। और वैदिक वाक्य तो पुरुष अभावात लिंगादि शब्द निष्ठ एव, और वैदिक वाक्यों में चूंकि उसका रचयिता कोई पुरुष नहीं है, वो उसको अपरुषेय मानते हैं, इसलिए पुरुष का अभाव होने से लिंगादि शब्द में निष्ठ ही होती है। लौकिक वाक्यों में पुरुष निष्ठ और उसने जो वाक्य बोला है उसमें जो लिंगत्व है उसमें भी निष्ठ रहती है, वो शाब्दी भावना, पुरुष के का अभिप्राय विशेष भी है और उसने जो वाक्य बोला है उसमें जो लिंगत्व है, विधि भाग है, अंश, उसमें भी निष्ठ रहती है, दोनों में रहेगी। लेकिन वैदिक वाक्यों में पुरुष तो कोई है नहीं, इसलिए पुरुष निष्ठ कोई भावना विशेष हम कह नहीं, पुरुष निष्ठ कोई अभिप्राय विशेष नहीं कह सकते, तो वहां तो केवल लिंगत्व से ही पता लगती है, वो शाब्दी भावना लिंग में ही रहती है। अतः एव शाब्दी भावना इति व्यवह्रियते। इसको शाब्दी भावना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शब्द से पता लगती है हमें, वेद के संदर्भ में, वेदादिक शास्त्रों के संदर्भ में, क्योंकि ये शब्द से ही पता लगती है, पुरुष का होता नहीं, इसलिए इसका नाम ही शाब्दी भावना कर दिया गया। ठीक है, आगे पृष्ठ संख्या 33 ये छठा वाला, सातवां वाला भाग। तो साचा भावना, भावना भाग कर लीजिए उसको, ये भावना जो होती है अंश त्रयम अपेक्षते, तीन अंशों की अपेक्षा करती है, तीन उसके भाग होते हैं। कैसे? साध्यम साधनम इति कर्तव्यताम च, एक उसमें साध्य भाग होता है, एक साधन भाग होता है, और एक इति कर्तव्यता होता है। शाब्दी भावना में जो प्रेरणा दी जा रही है तो उसका साध्य यानी कुछ प्रयोजन होता है। अगर हम किसी को प्रेरणा देते हैं कि आप ऐसा कीजिए, तो इसका प्रयोजन क्या है हमारा? सीधे सीधे उस व्यक्ति से वो करवाना। अब परंपरा से कह सकते हैं वो करेगा तो उसको ये लाभ होगा, ये होगा, वो हम और आगे तक ना जाएं, हमने कहा कि ऐसा करो, उसका प्रयोजन क्या है? वो ऐसा करे। हमारे ये बोलने का, प्रेरणा देने का प्रयोजन क्या है? सीधा वो ऐसा करे। तो ये जो प्रयोजन है ये साध्य है। हमने कहा करे, उसने कर लिया, ये हमारा वाक्य सिद्ध हो गया, ये साध्य है, लक्ष्य है कि वो प्रेरित हो। तो एक तो होता है साध्य और दूसरा है साधन। भाई मैं दूसरे को प्रेरित कर रहा हूं तो इसमें साधन क्या है? कैसे प्रेरित कर रहा हूं? कोई क्रिया कर रहा है, भावना है, ये शाब्दी भावना एक क्रिया है, तो क्रिया कुछ साधन तो होगा उसका, तो साध्य है और साधन है। और उसके अलावा ये की कैसे जाती है, प्रेरणा करते कैसे हैं, उसको कहते हैं इति कर्तव्यता। कर्तव्यता मतलब जो करने योग्य होता है, और इति मतलब ऐसा ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये जो चीज है ये भी वहां पर जुड़ी भी रहेगी। तो साध्य साधन और इति कर्तव्यता, ये तीन इसके अंश हैं शब्दी भावना के। आर्थिक भावना के भी यही तीन अंश होते हैं, शब्द यही आएंगे, साध्य साधन और इति कर्तव्यता, लेकिन उनके तात्पर्य अलग अलग होंगे, वो भी बताएंगे आगे। तो साध्य साधन और इति कर्तव्यता को दूसरे शब्दों में अब आगे खोला जा रहा है। किम भावयेत, भावना थी शाब्दी भावना, तो किम भावयेत, अनेन किम भावयेत, अनया किम भावयेत, इस भावना से क्या करना है? तो किम भावयेत, तो भाई जो साध्य है वो लक्ष्य हुई तो उसी की तो भावना करेगा, तो किम भावयेत एक प्रश्न उठेगा। दूसरा केन भावयेत, किससे करे, ये दूसरा वाला है साधन यानी करण, केन भावयेत। और इति कर्तव्यता के लिए का कथम भावयेत, कैसे करे, क्या करे, कैसे करें, किसके द्वारा करें और कैसे करें, किसको प्रेरित करें, किसके द्वारा प्रेरित करें और कैसे प्रेरित करें। तो साध्य, साधन और इति कर्तव्यता, ये तीन चीजें हैं। केन भावयेत, किम भावयेत, केन भावयेत और कथम भावयेत। अब इस इन तीनों को खोल रहे हैं कि यहां पर है क्या चीज। वो अभी तो शब्द रूप में हमने तीन अंश देखे। तो साध्य, तो कहें तत्र साध्य कांक्षायाम, साध्य की जो हमारी आकांक्षा है, जानने की इच्छा है कि भाई साध्य क्या है इसका, मैं जो प्रेरणा कर रहा हूं इसकी, इसका इसका साध्य क्या है, ये जो हमको इच्छा है, तो उसको कह रहे हैं वक्ष्यमानांश त्रयोपेता आर्थी भावना। आर्थी भावना इसका साध्य है। शाब्दी भावना का साध्य क्या है? आर्थी भावना। भावना दो प्रकार की, शाब्दी भावना, आर्थी भावना। आर्थी भावना को आगे बताएंगे, लेकिन शाब्दी भावना का प्रयोजन क्या है? आर्थी भावना। और कैसी है आर्थी भावना? वक्ष्यमान अंश त्रयोपेता, आगे जिन जिसको कहा जाएगा तीन अंशों से युक्त जो आर्थी भावना है, वो पूरी यानी तीनों अंशों से युक्त। आर्थी भावना का कोई एक अंश नहीं, आर्थी भावना के भी यही तीन अंश आएंगे, साध्य, साधन और इति कर्तव्यता। तो उन तीनों से युक्त जो आर्थी भावना है, एक अंश वाली नहीं, तीनों अंशों से युक्त जो आर्थी भावना है, वो शाब्दी भावना का साध्य है। तो किम भावयेत, आर्थी भावनाम भावयेत, प्रेरणा इसलिए दे रहे हैं कि वो करे वैसा। तो आर्थी भावना साध्यत्वेन अन्विता, अन्वेति, आर्थी भावना यहां साध्य के रूप में अन्वित हो जाती है, जुड़ जाती है। कैसे साथ में जुड़ जाती है? एक प्रत्यय गम्यत्वेन समानाभिधान श्रुते है, एक प्रत्यय के द्वारा ही जिसको जाना जा रहा है, यानी शाब्दी भावना को भी जिस प्रत्यय से जाना जा रहा था, उसी प्रत्यय से आर्थी भावना को भी जाना जा रहा है। एक ही प्रत्यय से जात होने के कारण से समानाभिधान श्रुते, समान अभिधान की श्रुति होती है, समान शाब्दी भावना के साथ आर्थी भावना भी गृहित हो जाती है। यजेत जब हम यहां कह रहे हैं तो यही उसी शब्द से शाब्दी भावना भी पता लगती है, आर्थी भावना भी पता लगती है। तो ये एक प्रत्यय से ही जानी जा रही है, यानी समान प्रत्यय से जाने जा रही है और समान अभिधान की यहां पर श्रुति हो रही है एक से ही। आगे संख्यादीनाम एक प्रत्यय गम्यत्वेपि अयोग्यत्वात् न साध्यत्वेन अन्वयः। अब उस प्रत्यय के द्वारा तो संख्या आदि का भी ग्रहण होता है, जैसा ये दिलीप जी पूछ रहे थे यजेत। अब यहां पर एक वचन है तो संख्या है और पुरुष का पता लग जाता है या तो काल का कहीं पता लगता है, तो ये जो अतिरिक्त चीजें उस प्रत्यय से पता लगती हैं वो भी वहीं से है। तो संख्यादीनाम एक प्रत्यय गम्यत्वे भी, उसी समान प्रत्यय से जाना जाने वाला होने पर भी, उसी से ही जाना जाती है तो भी अयोग्यत्वात् न साध्यत्वेन अन्वयः, उसका भावना के साध्य के रूप में कथन नहीं होता है क्योंकि वो साध्य के रूप में अयोग्य है। साध्य है आर्थी भावना, बस वो कौन करेगा? वो एक व्यक्ति करेगा, सामने वाला करेगा तो ठीक है, लेकिन इसको प्रत्यय का अर्थ होते हुए भी साध्य के रूप में नहीं कहा जाता है क्योंकि वो उस के लिए समर्थ नहीं होता है। ये हुआ साध्य। दूसरा है साधन की आकांक्षा होगी, भी साधन कौन है? तो साधन आकांक्षायाम लिंग आदि ज्ञानम करणत्वेन अन्वेति, लिंग आदि का ज्ञान, विधि लिंग लोट या तो विधि आदि का ज्ञान करणत्व के रूप में साथ में रहता है कि हमें जो शाब्दी भावना करनी है तो किससे करेंगे, किससे करेंगे? इस प्रत्यय से ही करेंगे, प्रत्यय में भी जो लिंगत्व अंश है उसी से करेंगे, यही उसका साधन है, उसी के माध्यम से बात कही जाएगी। तो लिंगादि ज्ञानम करणत्वेन अन्वेति, वो करण के रूप में वहां पर हो जाता है। आगे रुकिए, तो लिंगादि ज्ञान का करणत्व होता है, ये तो इन्होंने बात कही। अब करणत्व दो तरह से हो सकता है, उत्पन्न करने वाला और अभिव्यक्त करने वाला। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये लिंग करण के रूप में है तो वो उत्पन्न कर रहा है या शाब्दी भावना को उत्पन्न कर रहा है या तो अभिव्यक्त कर रहा है, इसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कहा आगे तस्य च करणत्वम। तस्य का मतलब ये जो लिंगादि का ज्ञान करणत्व के रूप में है, तो ये जो लिंगादि का ज्ञान है ये इसका जो करणत्व है ये न भावनोत्पादकत्वेन, भावना यानी शाब्दी भावना के उत्पन्न करने के रूप में नहीं है कि प्रत्यय आकर के शाब्दी भावना को नए सिरे से उत्पन्न कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो शाब्दी भावना को प्रकट कर रहा है, अर्थ तो वहां पहले से था, यजेत है मैं लिंग तो मैं, तो उसको नया उत्पन्न नहीं कर रहा है, ये इसको अभिव्यक्त कर रहा है। इसलिए इन्होंने कहा ये जो करणत्व है ये भावना के उत्पादक के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है भावना के उत्पादक के रूप में? तत्पूर्वम अपि तस्याः शब्दे सत्वात्, शाब्दी भावना के शब्द में पहले से होने के कारण से, जब वो शब्द है तो शाब्दी भावना उसमें पहले से विद्यमान है, वो तो पहले से थी, इसने केवल उसको प्रकट किया है। आगे किंतु भावना ज्ञापकत्वेन शब्द भावना भाव्य निर्वर्तक निर्वर्तकत्वेन वा, इसका करणत्व भावना के उत्पादक के रूप में तो नहीं है क्योंकि वो पहले से थी, फिर किस रूप में है? तो किंतु करके का भावना ज्ञापकत्वेन, शाब्दी भावना को जनाने के रूप में करणत्व है इसका, शाब्दी भावना को जनाने के रूप में करणत्व है किसका? लिंग का। इसको व्याकरण की भाषा में कहते हैं द्योतक पक्ष, उसको केवल प्रकाशित कर रहा है उत्पन्न नहीं कर रहा है। तो भावना ज्ञापकत्वेन, एक तो ये बात हुई, दूसरी बात और कह रहे हैं शब्द भावना भाव्य निर्वर्तकत्वेन वा, शब्द की जो भावना है, ठीक है, शब्द शब्द भावना मतलब शाब्दी भावना, शब्द भावना का जो भाव्य है, भाव्य मतलब साध्य है, शब्द भावना क्या थी कि वो करे ऐसा, और उसका साध्य कौन है, भाव्य कौन है? आर्थी भावना। पीछे जो शाब्दी भावना का साध्य क्या बताया था? आर्थी भावना को। तो शब्द भावना भाव्य, शाब्दी भावना से जो उत्पन्न होने वाली है जो साध्य है, यानी तो आर्थी भावना साध्य, और उस साध्य के निर्वर्तकत्व है ना, उसकी उत्पत्ति की दृष्टि से तो मान सकते हैं, क्योंकि साध्य की उत्पत्ति आर्थी भावना की उत्पत्ति के रूप में तो मान सकते हैं, क्योंकि जो आर्थी भावना है वो क्रिया रूप है, और वो तो जब व्यक्ति करेगा तब पहली बार ही उत्पन्न होगी, वो अभिव्यक्त नहीं हुई है, करने वाला जो क्रिया कर रहा है वो अभिव्यक्त नहीं कर रहा है पहले से विद्यमान क्रिया को, वो तो नई क्रिया कर रहा है, नई उत्पन्न हो रही है। तो भावना के तो ज्ञापकत्व के रूप में होगी, अथवा शाब्दी भावना के साध्य के निर्वर्तक के रूप में भी इसको हम कह सकते हैं, ये परंपरा से थोड़ा आगे जाके बोलेंगे। तो शाब्दी भावना को उत्पन्न करेगा लिंग, और शाब्दी भावना का जो भाव्य यानी साध्य है आर्थी भावना, उसको उत्पन्न करेगा, ये आर्थी भावना को उत्पन्न करेगा, शाब्दी भावना को अभिव्यक्त करेगा, शाब्दी भावना को अभिव्यक्त करेगा, आर्थी भावना जो कि शाब्दी भावना का भाव्य है साध्य है उसका तो निर्वर्तक होगा, वो उत्पन्न करने वाला होगा। तो इसके तीन अंशों को हमने देखा शाब्दी भावना के, उसमें साध्य साधन और इति कर्तव्यता, उसमें साध्य और साधन के बारे में तो बता दिया, अब इति कर्तव्यता को बता रहे। इति कर्तव्यता के लिए क्या शब्द है? कथम भावयेत, ये भावना करे कैसे? तो उसके लिए अंतिम पंक्ति गई इति कर्तव्यता आकांक्षायाम, जब इति कर्तव्यता की आकांक्षा हो वो कैसे करे, क्या है इति कर्तव्यता? तो अर्थवाद जाप्य प्राशास्त्यम इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति, अर्थवाद के द्वारा जो जाप्य यानी बताने वाला प्राशस्त्य है, प्रशंसा है, श्रेष्ठता है, वो इति कर्तव्यता के रूप में साथ में अन्वित होता है। जब हम किसी को कहेंगे ऐसा करो, तो ये जो हम प्रेरणा देना चाहते हैं उसके सहायक के रूप में क्या करेंगे, कैसे करेंगे प्रेरणा? केवल यूं कह देंगे करो तो करने लग जाएगा, उसको लाभ बताएंगे, उस कार्य की प्रशंसा बताएंगे, ये इति कर्तव्यता है। अब कभी भी हम किसी को प्रेरित कब कर पाते हैं? जब हम उसके लाभ बताएंगे तभी तो प्रेरित कर पाते हैं हम, अथवा लाभ भी नहीं बता रहे हैं वैसे ही हम उसको प्रेरित कर रहे हैं बल से डंडे से, वो एक अलग चीज है। लेकिन वैसे अगर हमें किसी को प्रेरित करना है और दूसरा करेगा तो उसे हमें प्रशंसा उसका अर्थवाद कथन करना होता है, इसे ये लाभ होगा ये होगा, बिना उसके जो होता है वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन इति कर्तव्यता कांक्षा में अर्थवाद के द्वारा जाप्य जो प्राशस्त्य है वही इति कर्तव्यता के रूप में अन्वित होता है, और हम जितनी प्रशंसा उस वस्तु की कर पाएंगे उसको समझा पाएंगे कि इसमें ये लाभ है, उसको करने लग जाएगा, नहीं तो वो करेगा नहीं। हाँ, और अगर कर रहा है फिर भी हमने प्राशस्त्य कथन नहीं किया फिर भी वो कर रहा है तो दूसरे कारण से, वो डंडे के बल पे कर रहा है, ये बुरा ना मान जाए इसलिए कर रहा है, नियम के कारण से कर रहा है, वहां दूसरे प्रयोजन होंगे, वो वास्तव में नहीं कर रहा होगा, कर तो रहा है लेकिन कि हानि ना हो जाए मेरे को इसलिए कर रहा है। इन्होंने कहा है तो इन्होंने कहा है वो मैं क्यों कर रहा हूं, किसी के कहे हुए को मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों किसी के कहे हुए को नहीं कर रहा हूं? क्योंकि जिसके कहने पर हम ना करें तो हमारे पे प्रभाव आएगा, दुष्प्रभाव आएगा, इसलिए हम कर लेते हैं, उनके अनुसार कर लेते हैं, हम उनको प्रसन्न रखना चाहते हैं, उनको हम अनुकूल बनाना चाहते हैं, इसलिए उनके अनुकूल इसलिए हम उस कार्य को करते हैं, कुछ ना कुछ लाभ तो हम देखते ही हैं वहां पर, नहीं तो नहीं करेंगे। और हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है, करवाने वाले के प्रति आदर भी नहीं है तो भी करते हैं केवल डंडे के बल पर, अगर नहीं किया तो ये डंडा मारेंगे, पिटाई करेंगे, नौकरी से निकाल देंगे, इत्यादि जो डर है हमारे को, हानियां दिखाई दे रही हैं, उन हानियों से बचने के लिए भी हम करते हैं, ये भी बात है। तो किसी भी तरह से ये हो रहा है, लेकिन जहां पर ये प्रेरणा शास्त्रीय प्रेरणा मात्र है वहां तो प्राशस्त्य कथन आना ही चाहिए, और वास्तव में हम तभी कर पाते हैं जब प्राशस्त्य कथन हमारे को हो जाता है, हमारे को कोई समझा देता है इसमें लाभ है तो फिर हम करने ही लगते हैं। इसमें पीछे एक बात आई थी सत्ताईसवें पृष्ठ पर जो शाब्दी भावना का था, दूसरी पंक्ति, लिंग श्रवणे अयम माम प्रवर्तयति मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम इति, ये मेरी प्रवृत्ति के अनुकूल व्यापार वाला है, मेरी जो प्रवृत्ति है उसके अनुकूल व्यापार वाला है। तो कल रविशंकर जी भी पूछ रहे थे, इसी को पूछ रहे थे कि भाई दूसरा प्रेरित कर रहा है वो अभी मेरी तो इच्छा ही नहीं है, मेरी प्रवृत्ति के अनुकूल कहां से होगा वो, मैं मेरी कोई प्रवृत्ति हो और फिर कोई प्रेरित करे तब तो कहेंगे मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम, अभी मेरी कोई प्रवृत्ति ही नहीं है, मेरे को कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, तो फिर भी दूसरा कह रहा है और फिर मैं मान रहा हूं तो वहां पर भी तो प्रेरणा हो जाएगी, वो भी तो शाब्दी भावना है, तो मत प्रवृत्ति अनुकूलता नहीं घटेगी ना यहां पर। तो इसमें यद्यपि प्रथम बार में हमें पता नहीं है कि इसके क्या क्या लाभ है, लेकिन वो जब हमें लाभ बता रहा है वो हमारे लाभ के लिए ही तो बता रहा है, हम भी चाहते हैं कि ऐसा लाभ मिले, हम भी चाहते हैं कि हमें सुख मिले, हम भी चाहते हैं कि हमें शांति और स्वास्थ्य मिले, उसके अनुरूप कोई कह रहा है तो हमारे अनुकूल ही कह रहा है। यदि भी हमें पता नहीं है कि इससे क्या क्या होने वाला है, किसी ने कहा इस औषधि से आपको ये लाभ होगा, अब वो लाभ हमें यूं नहीं पता था, लेकिन सामान्य रूप से तो हमारे मन में इच्छा है ना कि हम हमारा बल सामर्थ्य बढ़ा हुआ रहे, ये तो हम चाहते ही हैं, ये हमारी इच्छा है। और सबसे मूल में जाएंगे तो सुख प्राप्ति और दुख की निवृत्ति की तो हमारी इच्छा है ही, और वो जो बता रहा है प्रशंसा करके कि आप ऐसा ऐसा करो तो वो हमारी प्रवृत्ति के अनुकूल ही कर रहा है, यूं कुछ ना कुछ ढंग से मानेंगे, सीधे सीधे तो नहीं होगा, बोले कि मेरी तो व्यायाम करने की प्रवृत्ति ही नहीं थी, ये मेरे को व्यायाम करने को कह रहे हैं तो फिर मेरी प्रवृत्ति के अनुकूल कैसे हुआ ये, नहीं मेरी स्वस्थ रहने की तो प्रवृत्ति है, और उस पर भी ध्यान नहीं जा रहा है किसी का स्वस्थ रहने पर भी, तो बोले सुख सुखी रहने की तो प्रवृत्ति है, दुख से हटने की तो प्रवृत्ति है, रोग तो हम नहीं चाहते, अक्षमता तो नहीं चाहते, दुर्बलता तो नहीं चाहते, तो इन सब दृष्टियों से वो मत प्रवृत्ति अनुकूल ही माना जाएगा। दूसरा जो मैं अन्य बातें बोल रहा था कि जब किसी प्रयोजन से दूसरा बुरा ना मान जाए, उनके पास हमें रहना है इसलिए हम मान लेते हैं, या वो ताड़ित ना करे इसलिए हम मान लेते हैं, इन सब में भी हम स्वीकार करते हैं उसको। जो प्रेरणा वाला है व्याकरण में भी जैसे आता है कि जो प्रेरक होता है, तो एक प्रेरक होता है वो करवाता है, वो कर रहा है, तो करने वाला भी सहायक होता है, उसको स्वीकार कर रहा है। अगर दूसरा नहीं कर रहा है तो वो नहीं करेगा। करते हुए को प्रेरणा दी जाती है, एक व्याकरण में बात आती है, करते हुए को करवाया जाता है, ना करते हुए को करवाया नहीं जाता है। हम कहें कि नहीं मैं तो बिल्कुल करने ही वाला ही नहीं था, ये इन्होंने तो मेरे को बहुत दबाव डाला और इसलिए ये करवा लिया, मैं तो इसको गलत मानता हूं, इसने दबाव डाला, सामाजिक दबाव डाला, ये डाला, मेरे को रिश्वत लेनी पड़ी या जो भी हुआ, तो बोले कि तो न करते हुए को करा दिया इसने। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से यहां पर तो भी करते हुए को ही करवाया जाता है। इसको कैसे व्यवहार में देखेंगे कि ठीक है, पहले मैं रिश्वत नहीं लेना चाहता था, असत्य नहीं बोलना चाहता था, दूसरे ने दबाव दिया हमारे पे, उस दबाव को एक सीमा तक तो हमने झेला, तब तक तो हम कर नहीं रहे थे, फिर एक सीमा के बाद में हमने कहा नहीं तो करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो ये हानियां हो जाएंगी, ये लाभ नहीं होंगे। अब ये क्या कर लिया हमने, अनुकरण लिया, भले ही दबाव के कारण है, लेकिन जब दबाव के कारण भी हम करते हैं तो हम करने लगते हैं, तब दूसरा करवा पाता है, नहीं तो नहीं। उसके कितने भी दबाव के बाद यदि हम स्वयं स्वीकार नहीं करते हैं तो हम कभी भी नहीं करेंगे। जब जब दूसरा करवा रहा है और हम कर रहे हैं, सही या गलत कुछ भी, तब तब हम कर रहे हैं, हमने स्वीकृति कर ली, अपने आप को मना लिया कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, इनसे ये लाभ लेना है तो ये हमें करना होगा, तो हम हमारी प्रवृत्ति उस तरफ बन जाती है और हमारी प्रवृत्ति के अनुकूल वो कर रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहां पर रहें, इसके साथ में रहें, इससे ये लाभ उठाएं, अब वो उसके अनुकूल ही हम कर रहे हैं कार्य को, क्योंकि उसके हमारी इच्छा के विपरीत होते हुए भी जो हम कर रहे हैं उससे हमें दूसरी अनुकूलता उत्पन्न हो रही है, तो हमारी प्रवृत्ति की अनुकूलता से ही हुआ, करते हुए को करवाया जाता है। इस रूप से हम देखेंगे, नहीं तो मोटे रूप से देखेंगे तो लगेगा कि नहीं हम तो बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, इन्होंने करवाया जबरदस्ती, तो मेरी इच्छा नहीं थी, ऊपर से इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने मान लिया किसी भी स्तर पर जाके दबाव के कारण से, तो ऐसा ही यहां पर भी सब जगह लगेगा। ठीक है, तो इति कर्तव्यता क्या होगी इसकी, कि अर्थवाद के द्वारा जाप्य प्राशस्त यहां पर इति कर्तव्यता है, तो शाब्दी भावना में साध्य साधन और इति कर्तव्यता, किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत, साध्य हो गया आर्थी भावना तीनों अंशों से युक्त, केन हो गया वो लिंगंश लिंगादि का ज्ञान, ये कर्णत्व हो गया, और इति कर्तव्यता होगी प्राशस्त आदि को बता। हाँ, आगे देखिए, अब है आर्थी भावना, पृष्ठ संख्या 38। आर्थी भावना, आर्थी भावना क्या है, तो देखिए, प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना, प्रयोजन इच्छा से, प्रयोजन की इच्छा से जनित यानी उत्पन्न, प्रयोजन मतलब जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रयोजन की इच्छा से उत्पन्न क्रिया विषय व्यापार है, क्रिया के क्रिया से संबंधित जो व्यापार है, क्रिया का मतलब है यहां पर उदाहरण में ले लीजिए याग, प्रयोजन इच्छा जनित में प्रयोजन को ले लीजिए स्वर्ग, स्वर्ग की इच्छा से उत्पन्न प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया, क्रिया का मतलब है यहां पर याग, और उससे संबंधित व्यापार, किसका व्यापार, पुरुष का, जो पुरुष वस्तुओं को लाता है, धोता है, करता है, आहुति देता है, ये जो हमारे व्यापार हैं, क्रिया तो हो गई याग, और उस याग के लिए जो हमारे अंदर शरीर में जो व्यापार हो रहा है, गतियां हो रही हैं, वो व्यापार है। तो क्रिया से संबंधित जो व्यापार है वो आर्थी भावना कहलाता है। किसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके जो क्रिया हमें संपादित करनी है उसके अनुरूप जो हम करते हैं, उठाना लेना देना, इसको आर्थी भावना कहते हैं। हो गया? बोलना भी हो सकता है, पहले जो दूसरे ने बोला वो एक अलग चीज थी, वो शाब्दी भावना के रूप में हमने लिया था, लेकिन अब जो उस क्रिया को लक्ष्य से संबंधित जो सीधी क्रिया है याग आदि, उसको करने के लिए जो हमारे में सीधे व्यापार हो रहे हैं वो आर्थी भावना कहलाएगा। चावल पकने हैं, पकने के अनुरूप क्रिया किसमें होनी है? चावल में। उस चावल को पकाने के लिए जो जो चीजें हम कर रहे हैं, उसको धोना, लकड़ी लगाना या गर्मी देना, जला, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, पुरुष में जो किया हो रही है ये आर्थी भावना कहलाएगी। तो प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार है आर्थी भावना। आगे सच आख्यातत्वांशेन उच्यते, ये भी आख्यात के, ये आख्यात अंश कही जा रही है, प्रत्यय का जो आख्यात अंश है उससे कही जा रही है, ये क्रिया सामान्य है। आख्यात सामान्य से व्यापार वाचित्वात, जो आख्यात सामान्य है उसको, वो व्यापार का वाची होता है। जो आख्यात सब लकारों में आ रहा है, सब इन प्रत्ययों में आ रहा है, वो व्यापार वाची है। वो कोई भी व्यापार, अलग अलग तरह के व्यापार, वो कौन सा व्यापार है वो तो स्थिति के अनुसार देखा जाएगा, लेकिन जो भी व्यापार है वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। ये है आर्थी भावना। आगे कह रहे हैं आर्थी भावना यह अंशत्रयम्, उसके भी तीन भाग हैं, जैसे शाब्दी भावना के थे तो सापि अंशत्रयम् अपेक्षते, तीन अंश की अपेक्षा तो वहां पर भी है। कौन कौन से? साध्यम साधनम इति कर्तव्यताम च, साध्य साधन और इति कर्तव्यता, इसको वही शब्द बोले यहां पर भी। किम भावयेत, यह है साध्य का कथन, साधन का है केन भावे, केन भावेत, और इति कर्तव्यता के लिए है कथम भावेत। जो के तू वहां भी थे और यहां पर भी हैं, लेकिन वहां साध्य अलग था, यहां साध्य अलग होगा। वहां साधन अलग था, शाब्दी भावना में साधन अलग था, आर्थी भावना में साधन अलग है, और शाब्दी भावना की इति कर्तव्यता अलग है, इसकी इति कर्तव्यता अलग है। शब्द वही है लेकिन अलग अलग है। क्या है वो बता रहे, तत्र साध्य कांक्षायाम स्वर्गादि फलम साध्यत्वेन अन्वेति। आर्थी भावना का साध्य क्या है? स्वर्ग। ये जो क्रियाएं कर रहा है उसका प्रयोजन क्या है? साध्य क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, ये हो गया इसका साध्य। तो किम भावये, इस क्रिया से किसको प्राप्त करेगा? स्वर्ग को प्राप्त करेगा, सुख को प्राप्त करेगा। और साधन की आकांक्षा में, साधनाकांक्षायाम यागादि करणत्वेन अन्वेति, उसका साधन क्या है? ये जो यागादि कर्म है ये इसका साधन है, इसके द्वारा करेगा, साध्य को प्राप्त करेगा। और इति कर्तव्यता कांक्षायाम, कैसे करेगा? तो कहा प्रयाजाद्यंग जातम इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। प्रयाज आदि जो पूरा अंग समूह है, अंग जातम मतलब अंग समूह है, छोटी छोटी क्रियाएं हैं, उन सब को इति कर्तव्यता के रूप में ग्रहण करते हैं, समन्वित करते हैं। जैसे एक होता है मुख्य याग, मुख्य आहुतियां दी जाती हैं, उससे पहले भी कुछ याग किए जाते हैं और क्रियाएं की जाती हैं। जो पहले याग किया जाता है मुख्य से उसको प्रयाज बोलते हैं, और मुख्य के बाद में जो किया जाता है उसको अनुयाज कहते हैं। अनु मतलब पीछे पीछे, बाद में, अनुसरण जैसे पीछे चलना है, प्र मतलब पहले उसके। तो ये मुख्य से अतिरिक्त जो क्रियाएं की जा रही हैं ये इति कर्तव्यता है। भाई कैसे करें? रोटी पकानी है, अब रोटी पकाने में रोटी को सीधे सीधे पकाना तवे पे, ये तो हो गया मुख्य कर्म। अब इसके लिए प्रयाज क्या होगा? पूर्व की क्रियाएं क्या होगी? आटा छानना होगा, या गेहूं पीसना होगा, आटा छानना होगा, उसको उसनना होगा, लोहे बनाने होंगे, बेलना होगा, ये जो सारी पहले की क्रियाएं हैं ये मुख्य से अलग प्रयाज के रूप में आ गई, शुरू की क्रियाएं हैं, ये इति कर्तव्यता के में कथन आएगा। यद्यपि एक दृष्टि से देखेंगे तो ये सारा पचन के अंतर्गत आएगा व्यापक रूप से देखें तो, लेकिन मुख्य रूप से जब देखेंगे तो मुख्य क्रिया पचन तवे पे पच रहा है, उससे पहले की जो चीजें वो प्रयाज की तरह से मानी जाएंगी, पूर्ववर्ती क्रियाएं। और रोटी के पकने के बाद, फूलने के बाद, फिर उसको उतारा, उतारने के बाद उसकी हवा निकाली, उसमें घी लगाया इत्यादि, जो कुछ और कर रहे हैं, लपेट के रखा, मोड़ के रखा, ये क्या है? बाद की चीजें हैं, जबकि वो रोटी पकने के अंतर्गत ही आ रही है वैसे तो, लेकिन वो बाद की हो गई, तो ये इति कर्तव्यता के अंतर्गत आते हैं। तो ये अर्थी भावना का हुआ। और अब देखिए इसमें अगला वाला दसवां 47वां पृष्ठ नया, उससे आगे का विषय कह रहे हैं कि अथ को वेद इति चेत, कोई कहे कि ये वेद क्या है, तो उच्यते, बोले अपौरुषेयम वाक्यम वेद, ऐसा वाक्य जो पुरुष निर्मित नहीं है, अपौरुषेय है, उसको हम यहां पर वेद शब्द से कह रहे हैं, इन सबको अपौरुषेय मानते हैं। और ये वेद कैसा है? सच विधि मंत्र नामधे निषेधार्थवाद भेदात पंचविधः। वेद के इन्होंने इनकी दृष्टि से जो कैसे भेद किए हैं, ये पांच तरह से भेद किए हैं, है वही वेद लेकिन उनके पांच प्रकार, वाक्यों के रचना और उनके भेद की दृष्टि से पांच प्रकार किए हैं। उसमें नाम बता दिए, विधि एक, मंत्र दूसरा, नामधेय तीसरा, निषेध चौथा और अर्थवाद पांचवा। इन भेदों से ये पांच प्रकार के होते हैं। अब इसमें विधि आदि क्या क्या होते हैं उनकी चर्चा आगे होगी। इन वेद के जो ये पांच भाग का कहे हैं, इनका उदाहरण सहित वर्णन आगे प्रारंभ होगा। तो शाब्दी भावना और आर्थी भावना और वेद के पांच भेद, ये हमने आज देखे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। सभी को साधारण अभिवादन। ओम शांति।